Wybory do Sejmu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie zdobyło 43,6% głosów. Dalej Koalicja Obywatelska 27,4%, SLD 11,9%, PSL 9,6%, Konfederacja 6,4%. To wyniki sondażu Ipsos. Gdyby się potwierdziły, to PiS ma 239 mandatów, Koalicja 130, SLD 43, PSL 34, a Konfederacja 13. Frekwencja wyniosła aż 61,1%. Przenosimy się do Sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co po ogłoszeniu wyników mówił prezes PiSu? Zacznę od tego, że tuż po ogłoszeniu tych wstępnych sondażowych wyników wyborów w siedzibie PiS wybuchła wielka euforia. Goście, którzy tutaj na wieczór wyborczy tłumnie przyszli do siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej, głośno skandowali imię lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. No a przywódca zwycięskiej partii najpierw podziękował za ciężką pracę, jaką działacze PiS wykonali w trakcie kampanii, a potem od razu podkreślił, że kolejna kadencja to będzie ciężka praca. Jeśli przed nami kolejne 4 lata rządzenia, to czeka nas najpierw refleksja nad tym wszystkim, co się udało, ale także nad tym, co się nie udawało. I to spowodowało, że poważna część społeczeństwa jednak uznała, że nie należy nas popierać. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał również, że następna kadencja będzie dużym wyzwaniem, równie dużym co ostatnie 4 lata. Trzeba będzie dalej pracować na rozwój Polski i zrealizować obietnice złożone w trakcie kampanii, bo chodzi przecież o utrzymanie wiarygodności, mówił prezes PiS. To Agnieszka Drążkiewicz i sztab PiSu, a kolejną siłą w Sejmie będzie Koalicja Obywatelska. Przypomnijmy, według sondażu 27,4% głosów. W sztabie jest Przemysław Lis. Przemku, jakie były reakcje na te wyniki? Kilka sekund po 21:00 sale przy stołecznym placu Trzech Krzyży wypełniły burzliwe oklaski, a zebrani zaczęli skandować hasło "Koalicja". Potem ze sceny liderzy Koalicji Obywatelskiej dziękowali wyborcom za oddany głos, a działaczom i wolontariuszom za zaangażowanie w kampanię wyborczą. Grzegorz Schetyna zaznaczył też, że pomimo zakończenia kampanii celem opozycji nadal pozostaje zjednoczenie. Powtarzamy i będziemy powtarzać. Będziemy pracować nad integracją opozycji. Wierząc w zwycięstwo w Senacie, chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga. Dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Politycy Koalicji Obywatelskiej dziękowali także za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych. Podkreślali także, że teraz najważniejsze są wyniki wyborów do Senatu. A relacjonował Przemysław Lis. I od razu łączymy się ze sztabem Lewicy, gdzie jest Witold Banach. Witku, Lewica, powtórzmy, zdobyła według sondażu 11,9% głosów. Jak liderzy ugrupowania przyjęli ten wynik? W sztabie wyborczym Lewicy tuż po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów zapanowała ogromna radość. Rozbrzmiewały gromkie okrzyki "Lewica, Lewica", to nawet cały czas w tej chwili też się dzieje. A liderzy ugrupowania nie kryli radości, mówią Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. Wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy. Do świątyni demokracji, do polskiego parlamentu po 4 latach. To jest wielki sukces. Wróciliśmy do Sejmu. Będziemy mogli przedstawiać swój program. Będziemy mogli bronić konstytucji. Wchodzimy do parlamentu jako trzecia siła polityczna. Będzie w Sejmie opozycja odważna. Będzie w Sejmie opozycja, której będzie się chciało walczyć. Będzie w Sejmie opozycja, która będzie walczyć o prawa pracownicze, o lepszą jakość usług publicznych, o porządną ochronę zdrowia. Lewica według nieoficjalnych danych może liczyć na 43 mandaty w Sejmie. A relacjonował Witold Banach. Teraz radość w sztabie PSL-u. Koalicja Ludowców, Kukiz 15 i Unii Europejskich Demokratów według sondażu zyskała poparcie na poziomie 9,6%. Łączymy się z Iwoną Szczęsną, która jest w sztabie Ludowców. Iwono, Władysław Kośniak-Kamysz uznał ten wynik za wielki mandat zaufania dla, jak mówił, racjonalnego centrum. Tak, Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o sukcesie. Gdyby ktoś nie znał wstępnych wyników wyborów, to uznałby, że jest w sztabie zwycięzcy. PSL! PSL! PSL! Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że na początku niektóre sondaże dawały Koalicji Polskiej poniżej 3%. To jest pierwszy etap. Już dziś zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia jeszcze szerszego bloku, jeszcze szerszej Koalicji Polskiej. Paweł Kukiz powiedział, że z radością woli poczekać do ostatecznych wyników wyborów. Nie jestem całkowicie zadowolony, dlatego że z tych wstępnych badań wynika, że jednak jedna partia będzie miała samodzielną władzę. Więc druga, jeszcze daleka droga przed nami. A być może wcześniej pojawi się taka sytuacja, że będzie można w końcu Polskę usprawnić. Przemawiała też przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka. Wszyscy bardzo dziękowali swoim bliskim i współpracownikom, a na koniec chórem odśpiewali Rotę. A relacjonowała Iwona Szczęsna. Nad progiem wyborczym także Konfederacja z wynikiem 6,4%. Dawno, właśnie nigdy nie było takiej współpracy, w końcu wśród ludzi o tak różnych poglądach, jak my, narodowcy, prawda, katolicy, korona, monarchiści, libertarianie. Graliśmy jako jedna drużyna, szło nam wspaniale i mam nadzieję, że te wyniki to odbiją. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i czekamy spokojnie do rana na wyniki. Mówił jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke. Zostawiamy na chwilę sondażowe wyniki, teraz jeszcze jeden wynik z boiska, jak na razie 0-0 na Stadionie Narodowym. Polska gra z Macedonią i jeśli wygramy, to awansujemy na Euro. Spotkanie ogląda Jan Kałucki. Janku, jak wygląda gra biało-czerwonych? Na pewno więcej temperatury jest w sztabach wyborczych. Pierwsza połowa bardzo senna. Najlepszą sytuację miał Piotr Zieliński w 18 minucie. Nasz pomocnik huknął jak z armaty, ale piłka zatrzymała się na poprzeczce. Kibice nie oglądają porywającego widowiska. Mało strzałów, mało składnych akcji, dużo fauli. Sędzia Latye Laos pokazał już 5 żółtych kartek. Druga połowa trwa od 15 minut. 5 minut temu kąśliwym strzałem popisał się Sebastian Szymański. Piłka leciała jak motylek, ale mogła urządlić jak osa. Bramkarz Macedonii Północnej miał sporo problemów. Polacy atakują. Przypomina to niestety walenie głową w mur, ale mam wrażenie, że ta zapora powoli się kruszy. Jest 60. minuta. Polska Macedonia Północna 0-0. To Jan Kałucki, wynik na boisku 0-0. Jeśli natomiast chodzi o te sondażowe do Sejmu, to również powtórzmy. Wybory wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie zdobyło 43,6% głosów. Dalej Koalicja Obywatelska 27,4%. SLD 11,9%. PSL 9,6%. Konfederacja 6,4%. Frekwencja wyniosła 61,1%. Czekamy na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej. O szczegółach będziemy informować w kolejnych serwisach Trójki, a dalszy ciąg wieczoru wyborczego na polskieradio24.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie. Na termometrach od 7 do 15 stopni, gdzieniegdzie na południu możliwe mgły. Jutro słonecznie prawie w całym kraju, tylko na Pomorzu sporo chmur. Na termometrach od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Jest 8 minut po godzinie 22. Zapraszam Państwa na trójkowy minimax, który potrwa do północy. Zaczniemy, co zawsze czynimy z wielką radością, od nowej polskiej piosenki. Ten utwór nazywa się Cyrk, a wykonawczynią jest Edyta Bartosiewicz. DJ przybył już za chwilę.

try to save the world. Silly boy by sullen girl with love as a giver. Driven by my certainty that they'd never beat it out of me. What? Who am I? Some bloody Mantovani with a lullaby when the sky's falling in. I believe I'm giving in. Oh, the coldness of space with a suit that could do it. I was born with a trust that didn't survive the white noise of lies. Oh, the white heat of justice has taken my eyes. I just wanna get high. Mija 71. minuta meczu Polska-Macedonia Północna i wynik brzmi 0-0. A my sobie tutaj spokojnie, w miarę spokojnie słuchamy nowej płyty zespołu Elbow. Sprawdziłem dzisiaj w tym dużym sklepie internetowym, który Państwo doskonale znają. To najpopularniejsza w tych dniach płyta Wielkiej Brytanii. Myślę, że także w Europie cieszy się dużym powodzeniem. Moje pierwsze wrażenie było takie mieszane trochę, że zespół Elbow wydawał już lepsze płyty. No ale powiem Państwu tak, że z każdym kolejnym przesłuchaniem, zwłaszcza na nieco lepszym sprzęcie, nie na słuchaweczkach komputerowych raczej, wrażenia się poprawiają. To może nie jest taka płyta łatwa i bardzo oczywista, choć generalnie to muzyka rozrywkowa. Przecież z pewnością grupy Elbow nie należy lekceważyć i warto tej płyty uważnie posłuchać. radością Państwu donoszę, że stało się w 75. minucie meczu Polska-Macedonia Północna. Padł gol dla Polski. Sprawna akcja. Krychowiak podawał z głębi pola. Lewandowski sprawnie ograł obrońcę gości. Podał krótko i Frankowski strzelił na 1-0. Sukces jest nasz. Na razie zresztą... To wygląda tak od kilkunastu minut, jak kątem oka patrzę na telewizor w kącie studia, że to jest oblężenie bramki Macedonii Północnej. Gola mamy na razie jednego. Kontynuując wątki muzyczne w tej poprawionej atmosferze wyraźnie, dziś mamy urodziny dwóch świetnych artystów. Zacznijmy od młodszego, choć on też nie taki młody. Paul Simon obchodzi dzisiaj 78. urodziny. No, Paula Simona Państwo znają z pewnością. Legenda folk rocka. Nawet jeśli ta legenda zdobyta 30 lat ponad temu, przecież jego sława to lata 60. Simon i Garfunkel. Już wtedy wielki duet, wielkie piosenki, wielkie sukcesy. No a potem kariera solowa, jakże udana, zwłaszcza w latach 70. i 80. Wokalista, gitarzysta, ale przede wszystkim autor wielu, bardzo wielu fantastycznych piosenek. Part of me wants to see Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending. Or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be receiving grace, man. Pozwolę Państwu i wybaczam i mam nadzieję, że ten wątek sportowy będzie w pierwszej godzinie Minimaxu obecny, ale wiem, że parę osób się tematem interesuje. Mamy 2-0 w meczu Polska, Macedonia Północna. Lewandowski nie strzela na razie w tym meczu goli, ale jest ważną postacią na boisku. Był wyrzut z autu, Lewandowski został sfaulowany dość brutalnie, ale zdołał podać, odegrać piłkę do Milika. Milik strzelił zza pola karnego. No i mamy 2-0. Paul Simon, raz jeszcze. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. His slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding. Slip sliding away, slip sliding away. You You know the near destination, oh, it slips sliding away, slips sliding away, slips sliding away. You know the near destination, oh, it slips sliding away. Simon, artysta, który świetnie, jego łagodny głos, mam wrażenie, świetnie wpływa na skołatane nerwy. No i poza tym dziś obchodzi 78 urodziny. To teraz będzie drugi jubilat, starszy, Chris Farlow. Obchodzi dziś 79 urodziny. To angielski wokalista, kompozytor i autor tekstów. Pierwszy duży przebój, Out of Time, miał w latach 60. XX wieku, a jego autorami byli Jagger i Richards, czyli Rolling Stones. I sami zresztą też nagrali później tę piosenkę. Jednak szczytowym osiągnięciem kariery Chrisa Farlowa była rola wokalisty zespołu Colosseum w latach 1970-71. Powstały wtedy zaledwie dwie płyty, studyjna i koncertowa. Obie do dziś są dumą i dumą prawdziwą brytyjskiego rocka. Out of time. We'll be right back. little wannabe. I'd walk a million miles for one of your smiles, by stop on them tape recorder, I go putty. I proszę sobie wyobrazić, że po wydaniu takiego albumu koncertowego we wrześniu 1971 roku zespół Koloseum zagrał jeszcze kilkanaście koncertów i się rozwiązał. Na szczęście potem jeszcze wznawiał działalność wielokrotnie i Chris Farlow, dziś 79 urodziny, wspaniale występował w Koloseum. Był także ten artysta wielokrotnie w Polsce, jeśli się nie mylę, w 2015, nie tak dawno wszak. Była jego ostatnia wizyta na Suwałki Blues Festival. Proszę Państwa, no więc tak, o ten wynik się Państwo nie muszą martwić. Polska wygrała z Macedonią Północną 2-0 i jako, jeśli się nie mylę, czwarty zespół zakwalifikowała się do Mistrzostw Europy w piłce nożnej bez względu na pozostałe spotkania. A my kontynuujemy temat urodzinowy. Chciałem jeszcze raz wrócić do koncertowych urodzin Doroty Miśkiewicz, które odbywają się zwykle, odbywały do tej pory 20 września lub w bliskiej okolicy tej daty, ale w tym roku się nie odbyły, bo Dorota wtedy występowała za granicą, ale odbędą się takie urodziny pod hasłem Lepiej późno niż wcale i będzie to wydarzenie dwukrotne, to znaczy dwa równoważne koncerty są zaplanowane 4 i 5 listopada, jak zwykle w Jazz Cafe Łomianki. Mówiłem Państwu tydzień temu, że co roku Dorota zaprasza na te urodziny inną grupę, inną osobę, inny zespół, z którym wcześniej współpracowała w roli takiego honorowego gościa i gospodarza zarazem i w tym roku padło na zespół Kwadrofonik. A Kwadrofonik to jest taka wybitna polska grupa z kręgu generalnie muzyki klasycznej, poważnej, współczesnej, ale oni nie stronią i od jazzu i od piosenki. I to jest zespół fortepianowo-perkusyjny. Dwa fortepiany są w składzie. Nie da się do małego, wszak niewielkiego kameralnego klubu jazzowego Jazz Cafe Łomianki wstawić ani jednego chyba fortepianu w czasie koncertu, a co dopiero mowa o dwóch, więc będzie już, wiem, to będzie grane na Yamahach, takich troszkę zmniejszonych fortepianach. Zobaczymy, co z resztą instrumentów perkusyjnych, które też bywają niemałe, marimba na przykład. Będą pomysły na pewno świeże i to wszystko przypomnę Państwu na koncertowych urodzinach Doroty Miśkiewicz. To jest impreza powszechnie dostępna. Proszę szukać pod hasłem Jazz Cafe Łomianki. Mieszkam tu nad Wisłą tyle lat, chodzę nad kamienny szary brzeg, w dole fala zmywa z piasku ślad kogoś, kto przede mną tędy szedł, Mieszkam tu nad Wisłą tyle lat. Wiem, że nie jest najpiękniejszą z rzek. Patrzę na nią, myślę sobie tak. Co też człowiek o tej Wiśle wie? Kto by zliczył te spojrzenia, pocałunki, łzy, westchnienia? Kto by odgadł świadkiem, ilu była zdrad? Ile rymów od stuleci wyłowili z niej poeci? Sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Ile statków zasapanych na młociny nabielane, kogo wiozły na te randki, kto by zgadł? Ile kultu leży na dnie, ile ćwiartek jeszcze wpadnie? Sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Tu nad Wisłą tyle lat. Chodzisz pod nogami, chrzęścisz wir, rzucasz kamykami w grzbiety fal. Jakbyś ciągle małym dzieckiem był. Mieszkasz tu nad Wisłą tyle lat. Razem z wodą płyniesz dzień za dniem. Patrzysz z okna, myślisz sobie tak. Człowiek o tej Wiśle wie, kto by zliczył te spojrzenia, pocałunki, łzy, westchnienia, kto by odgadł świadkiem, ilu była zdrad. Ile rymów od stuleci wyłowili z niej poeci, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Ile statków zasapanych na młociny nabielane, kogo wiozły na te randki, kto by zgadł. Ile kultu leży na dnie, ile ćwiartek jeszcze wpadnie, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Dorota Miśkiewicz w jednej ze swoich piosenek. Dorota już się przygotowuje. Koncertowe urodziny w Jazz Cafe Łomianki 4 i 5 listopada. A w dzisiejszym Minimaxie, który potrwa do północy, w pierwszej godzinie Minimaxu pomieści jeszcze nam się fragment nowej płyty zespołu North Mississippi All Stars. Don't your peaches, they look a melon. Smile. me. Still not a baby. Up there, mama. Line up your daddy. Yo, Mellow Pizza.